Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta sert bir program. Evet, sert yani progresif bazlı artık heavy metal'e kaçan artık. Progresif power deriz? Diyelim. Tamam, okey. Tamam. Orada progresif metal demeye gerek yok, progresif power. Evet. Ya çok değişik gruplar. Biraz fazla Amerikan, Kuzey Amerika'da kalacağız örneğin. İki tane ilginç Amerikalı grup var. Beklenmeyecek hareketler gelecek. Evet. Seattle'dan. Aynen dediğin gibi. Ondan sonra da Avrupa'ya geçtiğimizde de bu tarz müziğin memleketi olduğunu düşündüğümüz İsveç'te fazla uzun kalmayacağız. İlginç bir İtalyan grup var. İsveç'te aslında çok da progresif. Var bazı yani. İyi progresif ama böyle progresif değil. Yok. Evet. Yani zaten programı dinlediğinizde de anlayacaksınız. Örneğin ilk grubumuz Kanada'da. Yani ismini okumak gerçekten beceri istiyor. Pomegranate Tiger. Bu arkadaşlar Ontario, Kanada'dan ve yani progresif metalin daha böyle enstrümantal tarafıyla belli aralıklarla yapılıp da böyle hani enstrümanların ayrı ayrı girip arada vokale şey verdikleri, rol izin, verdikleri, izin verdikleri. Aynen, izin vokalist girebilir. Bu kadar güzel, bu kadar güzel söyle. İzin verdikleri. Biz bitirdik, buyur sen. Aynen, devam. Aynen. Yani gitar solo bitti, klavye solo bitti, double bass show'unu yaptı. Bari sen de söyle şeklinde. İlk albümleri 2013'te Entities'de çıkmış. Orada birazcık daha caz ve folk ama var şeyleri var. Hala evet dediğin gibi bu ikinci albümleri Boundless'ta aynı şeyleri. Bir kere yani grubun gerçekten en sağlam elemanlarından biri davulcu. Adamı yani. Gerçekten şey yapıyor. Basçıları zannedersem birinci albümdeki basçı gruptan ayrılmış. Şimdi stüdyo müzisyeni bulmuşlar. O da çok iyi çıkarıyor, Chase Bryant gibi. Evet, evet. Ama yani olay gene gitarda bitiyor. Yani gerçekten grubun beyni Martin Andres. Bütün şarkıları o yazıyor anladığım kadarıyla, gitarist. İşte bütün lead gitarlar, şeyler hep böyle Petrucci tarzı. Dream Theater'a bayağı yakın aslında. Esas bugün, daha moderni. Bugün çalacağımız grupların çoğunluğunda Dream Theater tınısı bulursunuz, evet, ama aynen. Yani Dream Theater o kadar geniş bir araziyi kapladı ki şeyinde, hayatında. Ama kaplamasının şöyle bir zorunluluğu var. Bir, gitaristi çok iyi. Evet. İkincisi basçısı çok iyi. Müthiş. Üçüncüsü ayrıldı git, bu klavyeci sonrası gelen de iyi. Önceki klavyeci de Kevin Moore müthiş. Yani inanılmaz. Müthiş, evet. Davulcu çok iyi. Bunların hepsi üstüne vokal çok doğru iyi. Adam inanılmaz vokal yapıyor. Yani James Labrie'de evet, hani, dediğin gibi evet. Yani geldi canlı söyledi. Gene müthişti. Aynen. Yani evet. İnanılmaz vokal yapıyor. Bu 5 tane inanılmaz herif. Bir de bunlar o projede çok iyi ayrılmışlar. Hı hı. Yani hepsi şeyini biliyor. Evet evet, alanını biliyor. Birbirinin evet. İçerisine dalmıyorlar. Evet, dalmıyorlar. O kendi alanları içerisinde çalıyorlar. Biri giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor. O yüzden yani nasıl söyleyeyim, Dream Theater'ı taklit etmek çok zorlaşıyor. Evet. Ya onun gibi benzer şeyler atraksiyonlar yapıyor. Şuna ya da ne yapsan Dream Theater'a kaçıyor çünkü o alanı genişletmiş adam. Ben onu diyecektim. Adam. Ya herif öyle bir bunca yıl nereden diyelim 90'ların başından tabii, bugüne tabii. kadar o kadar çok 80, alan kaplamış ki. 85'te mi çıktı onlar? 87'de ya mi ben, çıktılar? Ben işte Images and Words onların başı tabir ederim. O da 90'ın başıdır. Evet. 92'dir. Hı. Ama dediğin gibi 80'lerin ortasına evet, kadar evet. gidiyor. Birkaç albüm var önce. Var, doğru. When Dream and They Unite var falan yani. Ama söylediğine %100 katılıyorum. Şöyle ki yani bu adamlar o kadar geniş bir alanı kaplamışlar ki şimdi ne yapsan ucundan abi, hepsi diyorsun yani. Bir de etkilediler de tabii. Yani davulcuyu özenem ve onunla övgünen Mark Portnoy'u Dave Lombardo'ya gitti beynim. Lombardo da şimdi evet, değişik şeyler yapıyor esasında yani. O zaten avantgardlık. Evet, tam avantgard işi çıkarıyor. Yani Mark Portnoy'a hala özenip onun gibi çalmaya çalışan tabii. müzisyen dolu. Tabii, gitar, tabii. gitarist öyle. Vokalist öyle. Basçı zaten. Öyle bas çalan mı var? Yok. Adam gitar gibi bas çalıyor. Yani Mjunk, klavyeci. Mjunk değişik adam. Jordan Rhodes. Yani o da dediğin gibi geçen gün oturdum bir konserini seyrettim. Yani Kevin Moore bambaşka bir karakter. Yani parçalara çok etkisi vardı onun. Yaşa, şeyi vardı. Ondan sonra biraz şey etkisi. Oldu. Evet. Şimdi olay tamamen artık şeyde çıkınca, yani Dream Theater konuşuyoruz ama yani özür dilerim, progresif program yapıp da Dream Theater'dan şöyle 5 dakika söz etmezsen olmaz. O nedenle bu, buna dayanacaksınız. Çünkü burada çalanan hepsini bloke etmiş durumda adamlar, evet, maalesef. Evet ve dinleyeceksiniz, yani çok Dream Theater duyacaksınız. Şimdi Portnoy'da çıkınca Mancini de daha resesif karakter. Heavy metal'e çekiyorlar aynen. Tabii daha. Olayı şimdi Petrucci'nin tarafı. Yani birazcık da artık kendini tekrarlamaya başladı, evet, grup. Grubun aynen. Yaratıcılığı, grubun şeyi azaldı. Ne bileyim, kapladığı alan azaldı. Durun bakalım nereye? Çok çok müthiş olmuş son albümleri, öyle diyorlar. Yeni çıkacak albümleri çok müthişmiş. Dinleyeceğiz, evet. Beraber yorumlarız. İşte Pomegranate Tiger da Kanadalı bir kere. Yani Kuzey Amerika'dan olması nedeniyle. Çok yakınlardan ve onu duyuyorsun yani. Bunun yanında işte bazı şeyler de kullanmışlar. Klasik müzik, yani yaylı dörtlüler falan. Zaten altyapılarında var. Klasik caz şeyleri var. İşte oradan da yani bizim daha hoşumuza giden bu progresifin daha şey tarzı. Melodik metal tarzı. Pomegranate Tiger'la var. Boundless ilk albümleri, ikinci albümleri özür dilerim. 2015'te dinleyeceğimiz parça da Manifesto. Evet, şimdi de gene Kanada'dayız. Evet. Bu arkadaşlar da Kanada'nın progresif yapan iki tane grubun üyelerinden toplama bir grup. Third Eye'ın Into Eternity ile The Devon Thousand Project'in önemli elemanları Kanada'nın progresif müziğinin süper grubunu oluşturmuşlar Third Eye'ınla. Third Eye'ın ilginç. Yani 13'e 8 bit diye böyle bir 13'e şey. 13'e 8 bir caz şeyi ritmidir. Ritmi. Aksak bir ritimdir. Böyle şarkının girişinde de o ritimle ama distorte yani ne derler sesle de oynamışlar. 8 bit. 8 bit ses. Ha, 8 zaten bitlik ses söylemiştim. Işte 13'e 8 bit bu o değil mi? Evet, 8 bitlik sesle şey yapıyorlar, girişler yapıyorlar. Ve böyle bir karışım yaratıyor. Bir musical mashup denir buna. Evet aynen. Tam bir mashup var girişte. Çok kısa bu. Aman yanlış anlamayın yani böyle müzik bu ortada diye. Da giriyor. Ortada da var. Evet. Sonda da var sinyal gibi. Ama arkadaşlar bir şeyler deniyorlar yani kesinlikle. Ama bana sorarsan yani bir önceki grup daha şey oturaklı ve hani ne yapmasını bilen. Bu biraz daha böyle şey Angarya gibi. Aynen. Aynen birazcık daha döndürüyorlar. Evet. Biraz şey var. Doldur boşalt var Third Eye'ında. Ama esas önemlisi birinci şarkı bizim pek çalmadığımız tarz enstrümantaldi. Bu grupta Third Eye'ında çok çok iyi bir vokal var. Yani Tyler Gilbert gerçekten iyi bir vokal. Yani gerçekten arada yani bu müzikte vokalin de ne kadar önemli olduğu ve müziği ne kadar etkilediği. Ya işte çok iyi vokalist olursa evet ama eğer çok iyi. Kötüsü hiç çekilmez. Yani. Yani şimdi şeyi çalacağız. İtalyan grubu çalacağız daha sonra. Ondaki vokal örneğin bambaşka. Evet. Yani tabii o ayarda da yani değil. Şeyler dinledik. Böyle sleaze kaçıran daha böyle puslu. Hmm. Alternatif metal yapmaya çalışan kıta Avrupa'sında o çok yani progresif metal grupları dinledik. Ha. Amerikalılar da deniyorlar. Ama ne bileyim ben yani scream vokal de olmaz bu işte. Yok. Brutal vokal de olmaz. Melodik yok. Olacak yok abi, melodik yani. Sesin olacak. Bir James LaBrie olacak. Range'in yani. Aynen çok geniş olacak. Yani. Evet. Dediğin gibi iyi şey yapabileceksin, çıkabileceksin. Yani gitaristler bile 7 tel, 8 tel gitar çalıyor. Range'i genişleteceğim diye vokalist orada yani. Aynen. Öyle. Hani bası geçiyorum zaten 5 6. tele çıkıyor onlar da. Klavye zaten geniş. Yani zaten progresif metalin özelliği yani piyano genişliğindeki ses aralığını müziğe yansıtma. Yani normalde hard rock, heavy metal, işte diğer bütün metal, rock'ın, blues'un türevlerini yapın. Yani taş çatlasın. 2,5 oktav bir alanda aslında dönüp dolaşıyorsun. Yani ses aralığı. Doğru. 3 oktav. Hadi 3,5 oktav iyileri. 3,5 oktav gene çok iyi. İşte. Var mı? Çok yoktur yani. Yani Sebastian Bach falan belki birkaç parçada çıkmıştır. Ama yani Dream Theater mesela 4'ü 4,5'ü zorlamıştır. Onlar da dediğin gibi müzik de izin veriyor buna. Yani müziğin içerisinde de daha fazla 5-6 yani enstrümantal çalımda da 5-6 oktava gitmişlerdir klavyede falan. Gitarda 7. Third Eye'nde bunları beklemek imkansız ama yani tabii. Burada işte sound'la oynamışlar. Sound design'ını yapmışlar. Biraz montaj işi olmuş. Müzikal olarak değil, dolgun değil. Bir altyapı görmedim ben. Ama melodik açıdan yani hani kulağa daha geliyor. Bir önceki gruba göre Pomegranate Tiger'a göre daha ne derler? Ear Candy'den Amerikalı dinlemesi daha kolay. Evet. Çünkü daha kolay, bir hazmetmesi grup daha kolay. Progresif metal dinleyicisine hitap edecekti. Bu heavy metal'e de hard rock'ı da dinleyen insanlar yaklaşabilirler. Daha rock tarafı. Evet. Çalalım. 4 ayından 13-8 bit dinleyeceğimiz parçaları, albüm ismini veren parçaları 18 bit dinliyoruz. Yeah. Ecolabs sırada. Amerikalı. Amerikalı gene. Kuzey Amerika'da, Kanada'dan Amerika'ya iniyoruz. Seattle'dan çıkıyor. Esasında Seattle'da yalnızca gördüğünüz gibi grunge müzik yapılmamış. Çok sağlam geçenlerde iyi bir blues grubu, evet, çalmıştık. Evet. Şimdi de çok çok iyi bir progresif grup çalacağız. Seni mutlu ediyor değil mi bunlar? Tabii ki. Grunge'ın dışında tabii müzik ki, tabii çıkması. Ki, tabii ki, Seattle tabii. Değişiyor, evet. Kurtuluyoruz evet. O şeyden evet, diye evet, öyle bir evet, hevesleniyorsun. Evet, evet. Yani çünkü orada o kadar kapalı ve yağmurlu bir hava var ki yani insanlar birazcık daha... Puslu. Ama bizde de Karadeniz var abi ve Karadeniz müziği yani... Gayet de canlıdır. Canlı, hareketli. İşte ne bileyim ben. Ritimleri ne, aksak, evet, hızlı. Evet, evet. Yani işte, baktığında tam tersi. Ama işte orada birazcık daha bunalıyorlar. Herhalde bu birazcık da Anglo-Saksonların şeyi. Adını söyle, ne derler, karakteri. Evet tabii canım, ama yani şeye baktığımızda aslında İskoç müziği de hareketli değil mi? Onlar da Anglo-Sakson. İskoç biraz şeydir be. Yine Karadeniz müziğine yakın hadi. Biraz oradan almışız zaten. Ama yani İskoç'ta çok tekrar ve şey vardır. Biraz monotoni vardır yani. Monoton ama zaten. Şeyde de Karadeniz'de de yani, var diyeceksin. Doğru söylüyorsun. Yani hep aynı şeyi döndürür ama doğru. Ritmik olarak hareketli. Mesela bir İngiliz müziğine göre çok hareketliler. İrlanda'ya göre şüphesiz. Uçuş yani. Tabii. Alakaları yok. Evet, Ecolabs'e geri dönersek arkadaşlar bir trio ama bir trio'ya göre çok çok şey müzik yapıyorlar gerçekten. Ya işte yani. Bu gruplarda canlı izlemek lazım. Evet, evet. İnternetten bakamadım canlı nasıl çalıyorlar diye. Dinlemesi çok kolay bir albüm değil Dead Lights bir kere. Evet. Şarkıların çoğunluğu 6 dakika üzeri. Yani zaten progresif bir grupta bu tarz müzik yapan bir grup için gayet doğal. Yani her müziğin şeyi var değil mi? Dakika sınırlaması evet. Var. Yani progresif de kesinlikle 6 dakikanın altına evet. inmeyeceksin. Punk'ta çünkü her biri sol açık. 2,5 dakikanın punk'ta, üstüne evet. çıkmayacaksın abi. Punk'ta 2 dakikayı hey, geçtin mi kırmızı ışık yanmaya başlıyor. 4,5 dakika. Evet, hard rock 5-5,5'a zorlarsın ama en ideali 3,5-4 dakika. New Wave of British Heavy Metal'da 3,5-4 dakika evet. Ama yenilerde artık 5 dakikayı geçiyoruz. Evet, ama yani hard rock'a kayıyor onlar evet, tabii. Evet. Ya her müziğin enteresan şeyi var. Yani cazı geçiyorum. Cazda zaten sınır yok. Sınır yok. Onda abi. Şey yok ama funk'ı... Hadi funk cazı, biraz fusion'u falan katarsak da onlarda da maksimum 5 dakika, 4,5, 5, 5,5. Hadi görmüşüzdür. Onun üstünde dinlenirliği azalıyor müziğin. Çünkü müzik hareketlendikçe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Süreyi kısaltıyorsun. Yok be, bunu da şey yapma. Sen de şey gibi hani insan ömrü gibi kalbin hızlatarsa örneğin kedilerin kalbi hızlatar. Kuşların. Abi, kuşların tabii ki. Yani. Ama yani yapma. Ama kalbi hızlatıp çok bizden daha uzun yaşayan hayvan yok. Var galiba. İnanamam. Var galiba. Neyse işte dur. Sana günün sorusunu soruyorum. Ecolabs'te gerçek davulcu mu bu sence? Değil. Çünkü yok değil mi yani bunlar sampling yapmışlar. Yani basçı, yani ya basçı bu işin ustasıymış zaten. Station olarak kaydettirmiş olabilirler. Hatta session drummer'la kaydettirmişler. Çünkü üçler ve davulcunun ismini bulamadım. Dinledim. Şey de olabilir bu. Sampling de olabilir. Olabilir tabii. Yani biliyorsun artık insan gibi sampling çaldırıyor. Kendin yazıyorsun zaten. Kendin yazıyorsun. Yani oturuyorsun yazıyorsun nota nota. Zaten aynen. O tu şeyi mu şeyi de ayarlayabiliyorsun. Yani basçı zaten David Doge bu işin ustası. Zaten çok iyi basçı oluyor. Ben merak ettim bir de siz dinleyin bakalım Ecolabs'teki davulu. Yani bence bu... Yes. Sampling diyorsun. Sampling diyorum ben. Ama şey de olabilir. Session davulcusu da olabilir. Evet, olabilir. Evet dinleyelim. Dead Lies albümünden A Place to Hide dinleyeceğimiz parçaları. Stay with İlginç. Yani emin değilim bu. Sampling gibi geliyor bana. Yani ama, hissettirdi ama. Ama double da olabilir. Yani şey de olabilir. Session da olabilir. Gerçi bu kadar tuşesi sabit kompresörü bu kadar temiz kullanır mı? Zor. Zor iş. Sampling'e benzettim ben de. Hadi bakalım. Yani. Sırada Chaos Frame. Gene Amerikalı grup. Minnesota'dan geliyor. Minnesota'dan da böyle bir grubun çıkması ilginç yani. Adamlar gerçekten ya. Ya bunlar ilginç şeyler ya. Vallahi Ömer. Yani Niye Türkiye'den çıkıyor da Minnesota'dan çıkmıyor mu yani? Ha? Yani Türkiye'den bir sürü güzel death grubu çıkıyor da baktığında. Abi ya Amerika'da, bu... Amerika'da, Minnesota'da bu tip müziğin yapılması işte herhalde bunlar şey çocuklar. Hani böyle hep metal dinleyerek aynen aynen yani öyle sıkılmışlar da Minnesota zaten soğuktur. Hadi biz dışarı çıkmayalım, oturalım müzik yapalım deyip müzik yapmış. Çünkü yani çok ilginç bir progresif müzik bu. Yani yeni bir tarz gibi geldi bana Chaos Frame'in şeyi. Yani böyle çok alıştığımız bir tarz değil. İşte hafif speed, trash power'ı kendi evet. içinde. Zaten... Vokal biraz şey, enteresan grunge evet, gibi de söylüyor evet, aslında. Evet, evet, yani. Evet, evet. Ve çift gitar evet. geçişleri. Yani o da bir metal, heavy metal'in şeyine, tarafına yaklaşıyor. Yani hafif olayı kaosa yaklaştırıp topluyorlar. Yaklaştırıp evet. topluyorlar. Yani kaotik güzeldir ama müzikte. Yani tamam. Severim ben de. Ayarını evet, tutturduğun ayarı. Zaman ki ayarı tutturmuş Chaos Frame. Ki adı üstünde Chaos Frame. Yani bir kontrol altında bir kaos yaratabiliyorlar müziklerinde. Dinleyelim bence. Dinleyelim, birkaç evet, grubumuz daha gibi, var. Çünkü uzun lazım. Uzun evet, şarkılar konuştuk. Çalıyoruz. Path to Exile albümü. Ve albüme ismini veren şarkıyı çaldı. Evet. to disconnect the dreams. Cause I've been a little out of touch in my other world. Will you wake me from my reverie? Do they ever find the other me? There's a raven singing Gloria in the other world. Evet, şimdi İtalya'ya geçiyoruz. Elegacy gerçekten iyi bir topluluk bu. Yani herhalde bu programın en hani bizim sevdiğimiz heavy metal, klasik heavy metal veyahut da hard rock metal, evet, hard and heavy'ye en yakın grup Elegacy. Kulağa en şey gelen. Bir de en oturaklıları. Ve en oturaklı. Evet, aynen. Evet. Müthiş bir vokal bir kere. Yani vokal tam bana göre. Çünkü bir İngilizce de bir tık İtalyan olduğu için. Tamam abi, biz İsveçlilere alıştık. Artık onu geçiyorum. Yok, aynen. Bu grubun bu kadar iyi olmasının nedeni ne biliyor musun? Yani bence bu adamlar çok çok iyi bir davulcu ve çok çok iyi bir basçıyla çalışmışlar. Çok eleman değiştirmişler. Çünkü Mark Zonder, Fates Warning'in davulcusu. Mike LePont da Symphony X'in basçısı. Evet, evet. Bunlar bu Amerikalılara atmışlar demolarını ve demişler ki bizim adama ihtiyacımız var. Ve bunlar da ilgilenip gelip Elegacy'de çalmışlar. Yani grup tamamen İtalyan değil. Rhythm section tamamen Amerikalı. O nedenle de zaten olaya inanılmaz bir şey katılmış. Ama çok eleman değiştirmiş grup. Yok, şüphesiz, şüphesiz. O inanılmaz eleman değişikliği evet var ve ilk albümleri Impressions 2005 yılında çıkmış. Doğrudur. Bu da 2015 bak, yani da arada 10 sene. Yani 2000'de kurulmuş grup. Bu arada yani evet 99'da hatta 15 yıldır, yani 15 yıldır ortalıktalar. Büyük bir ihtimalle bunlar işte barlarda çaldılar, şey aynen, yaptılar. Aynen. Büyük bir ihtimalle şeydiler. Cover band'tiler. Dream Theater falan çalıyorlardı. Şimdi de Elegacy yani gerçekten sıkı bir albüm çıkarmış. İyi de müziğin karşılığını çok çok iyi bir rhythm section Amerikalıların gerçekten creme de la creme diyeceğimiz bu işi çok çok iyi yapan iki müzisyeniyle şey yapmışlar. Noktalamışlar. Noktalamışlar ve o destekle de iyi bir albüm olmuş. Tekrar vokalist Giannini'nin sesine dikkat diyorum. Yani çok geniş bir range ve çok şey. Bir de tabii ki Terzago grubun beyni belli ki. Şeyde, klavyede Terzago'nun gerçekten çok çok iyi şeyi var. Bir melodik yapı oturtuyor. Dinleyelim Ömer. Dinleyelim. Elegacy'nin The Binding Sequence albümünden. April Sun. Bize dinletti. Aynen. Yani burada Dream Theater'ın etkisi tabii, herhalde tartışılmaz. En bariz etkisi bu grupta zaten ortaya çıkıyor. Şimdi ben müzikal açıdan en beğendiğim grup tabii Legacy'ydi, tamam. Ama en orijinal grup şimdiki çalacağımız İngiliz Godsticks. Yani daha doğrusu İngilizlere hiç yakıştıramadığımız bir tarz bu. Çok iyiydi. Yani hiç olmamış yani. Bir İngilize hiç bir İngilize hiç yakışmıyor. Ama var İngiliz öyle gruplar ya. Vardır, konuştuk eminim, yani arada da. Ama yani böyle ben bir yani İngiliz... IQ var. Birkaç grup daha var. Face Warning miydi? Face Warning var. Benziyor yani. Çünkü onlar da normalde İngilizler bu kadar dağınık, bir de bu progresif, yani tam progresif de denmez, heavy metal'e de kaçıyor tabii de, dağınık bir yapısı var yani, dağınık çalıyorlar. Evet. Nasıl ya, diyeyim öyle yani, tane tane yani, şey çalmıyorlar. Daha oturaklıdır ya İngiliz grupları. Biraz ağdalı çalıyorlar, evet, diyelim, evet, şey yapıyorlar. Evet. Ya gereğinde yavaşlıyorlar, evet. Toplanıyorlar. İngilizlere göre bir has bir durum değil ama böyle çalan İngiliz progresif grup, yani progresif rock grupları dinledim. Dinledim diyorsun. Ama bunlar... Porcupine Tree vardı. Ama o Amerikalı mıydı Porcupine Tree? Hatırlayamadım şimdi. Evet, emin değilim. Ya ama onların şeyini ama buluyorum. Ama bir elin parmağını geçmezler. Onu evet, söyleyeyim evet, yani. Evet, hani... evet. Ya yani beni çok şaşırttılar. Gerçekten progresif rock'ta iyi bir topluluk. Mastodon vardı bir zamanlar, hatırlarsın. Mastodon, işte, evet. Mastodon. Onlar Amerikalı. Amerikalı tabii o Mastodon. Ama onlar çok şey... daha serttiler. Sen koplu, evet, sert. Evet, evet, evet. Onlar bunlar, bu dağınık... Yani bu bizim sevdiğimiz tarz. Yani evet. Hard rock'ta biz hani böyle salaş şeyleri severiz hani yürüyüşleri, köşeleri, keskin olmayan bazı şeylerden de. Yani köşeleri de seviyoruz ama köşeleri biraz yuvarlayan adamları da seviyoruz hani. Evet. Bu biraz öyle bir müzik. Evet. Enteresan yani İngilizlere göre tabii biraz rock'n'roll ruhundan kaynaklanıyor bu rock'n'roll. Doğru yani söylüyorsun. Adamların doğru içinde. Söylüyorsun. Yani hani, bir şekilde daha bir özgür ruh ortaya çıkıp böyle kafasına göre bir şeyler yapabiliyor bunlar. Bir de 90'ların sound'u 90'ların şüphesiz, yaklaşımı bu yani. Şüphesiz. Yani 90 hatta belki... O yüzden Dream Theater'dan önceki dönemin... 80'ler evet, bile diyebiliriz 80'li. Ömer. 80'lerde yapılan progresif tabii. Böyle aynen, bir şey. Aynen. Evet. İstersen... Veda edip bitirelim. Çünkü uzun şarkı. Bence de artık bu programı kapayalım. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Godsticks'in Emergence albümünden Below the Belt çalacağımız parça. İyi geceler. Fever on. I can't complain cause I'm guilt free and grim. My tears remain even though I know the needs are gone. I can't believe it's the end of this rainbow. My cost of grief punctuated by the weaver flow. My mind's achievable but deep down I'm fake. I'll make you see I'm such a freak, I'm out of cyanide. For I'm